اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين. عباس با وفا سکینہ کا واسطہ، عباس با وفا سکینہ کا واسطہ، سکینہ کا واسطہ. یا عباس یا عباس اے باب الحوائج، یا غازی علمدار، یا غازی علمدار اے باب الحوائج، یا غازی علمدار، یا غازی علمدار، باوفا کر دو ہمارا نام بھی اس بار ظاہروں میں لکھو. یا عباس کرم کچھ تیرا اے عباس باوفا کر دو ہمارا نام بھی اس بار ظاہروں میں لکھو. کسی کو جاتا ہوا کربلا جو دیکھتا ہے، یہ دل تڑپتا ہے فریاد یہی کرتا ہے. ہمارے دل کی بھی آواز با وفا سن لو، ہمارا خیالوں میں کرتے ہیں ہم حیات بسر، کریں گے ہم بھی کسی روز کربلا کا سفر. ہمارے خواب کو تعبیر دو بھرم رکھ لو، ہمارا نہیں ہے اس سے بڑی دل میں کوئی بھی حسرت، کسی بھی طرح سے دیکھیں تمہاری تربت. ہمارے دل میں ہے جو درد بس اسے سمجھو، ہمارا نام بھی اس بار ظاہروں میں لکھو. تمہیں تو ہو جو بگڑی ہوئی بناتے ہو، نصیب والا ہے جس کو بھی تم بلاتے ہو. جو ہو سکے تو ذرا بھی کرم کر دو، ہمارا نام اس بار ظاہروں میں لکھو. تمہیں امام نے سونپا ہوا ہے سارا نظام، تمہیں تو لکھتے ہو مولا زائرین کے نام. چچا سکینہ کے ہم کو تیس برس دیکھو، ہمارا نام اس بار ظاہروں میں لکھو. کرم کچھ تیرا اے عباس با وفا ہے مقام پر ماتم، جہاں جہاں پہ تڑپتے تیرن میں شاہ امم، ہمیں بھی دینا ہے پرساس وہاں پہ سہارا کو، ہمارا نام اس بار ظاہر جہاں سے شہ نے اٹھائے تھے آپ کے شان، غریب خود کو بتایا جہاں پہ مولا نے، وہیں پہ ہو یہ دعا سن لو، ہمارا نام اس بار ظاہروں میں لکھو، کرم کچھ تیرا ہے عباس بابا کر دو، ہمارا نام اس بار ظاہر تمہارے خوشید اور جوہر، دعائیں کرتے ہیں دونوں یہ ہر برس رو کر، جزا میں نوحا کی اس بات غازی ایسا کرو،